Mest tørt i dag og først en del sol, men i dagens løb bliver det mere skyet. Temperaturerne kommer op og ligge omkring 16 grader, og vi får en let til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Vi har været i gang en times tid. Vi har to gode timer tilbage med i studiet. Der er jeg i godt selskab. Der er Majbrit Berlau, som sidder over for mig og bladrer i aviserne. Hun er formand for Dansk Socialrådgiverforening, og med i studiet er også forfatter Leif Davidsen. Og Leif, du er aktuel med den her bog, Steinbecks Spøgelse, hvor du følger i fodsporene på Steinbeck, også gennemgår amerikansk populærkultur, og hvordan den har påvirket dig. For nogle år siden, der boede jeg i New York et halvt års tid, og der var ved at blive lagt op, det er faktisk tilbage i 2008, der var ved at blive lagt op til præsidentvalgkamp, og især Obamas tilhængere fyldte rigtig meget i bybilledet. Og han revolutionerede det her med at føre valgkamp, fordi han fik trukket de unge ind, blandt andet ved hjælp af frivillighed, og ved at holde nogle kæmpe fester, der gjorde, at unge, der normalt ikke ville involvere sig i politik, de gjorde det, fordi de købte hele pakken, blandt andet det, at man købte en identitet som ung og progressiv, og det var de fede fester. Og som altid er det sådan, at så kommer Danmark jo efter det med nogle års forsinkelse. Det er jo også noget af det, du beskriver i din bog, Leif, at USA har indflydelse på os alle sammen, om vi vil ved det eller ej. Blandt andet ved, at folketingspolitikere herhjemme holder større og større fester. Og det er noget, vi skal snakke om senere på timen. Jeg vil lige spille et lille stykke musiknummer for jer, og så skal I gætte, hvilket parti et folketingsmedlem er fra, som vælger at holde fest i den her bydel her. Giv mig et A! A! Giv mig et M! M! Giv mig et A! A! Giv mig et R! R! Amager er nummer et! Amager er nummer et! Amager er nummer et! Ja, Amager er nummer et. Det er jo en hel pakke, man køber, blandt andet også identitet, Majbrit Berlau og Leif Davidsen. Hvilket parti vælger at holde fest i den her bydel her og gå efter den her identitet her? Jeg aner det ikke. Nej? Det er Socialdemokraterne. Socialdemokraterne? Ja, det er Amager. Det er rigtigt. Ja, jeg vil spurgte at gætte på det jo selvfølgelig. Ja. Og så og vi ringer op til det her folketingsmedlem. Det er Peter Hummelgaard fra Socialdemokraterne, ikke? Som forsøger ligesom at og promovere sig selv som en, der taler arbejdernes sag, og han er old school socialdemokrat og så videre og så videre. Han har de her visioner, som måske forsvinder, når man kommer i Folketinget. Den anden, som vi ringer op til, hun holder også fest i aften. Sidst hun holdt fest op til et folketingsvalg, der var det også en kæmpe fest, der hed Red Sensation, altså rød sensation. Det hedder det ikke længere, fordi hun har skiftet parti i mellemtiden. Det gør de jo stort set hele tiden. Det gør de hele tiden. Og hun har blandt andet en optræden af hende her til sin fest. Ja, det er Søren Lies Pernille Rosendahl, der optræder til den her fest. Så det er rimelig cool. Hvilket parti skyder I på der? Leif, har du lyst til at... Ja, men så... Der var noget engang, de kaldte de kule radikale, ikke? Det var før i tiden, ikke? Men, det er rigtigt. Ja. Og det er de radikales Ida Auken, som så var SF'er ved sidste valg, og der kaldte hun så sin fest for rød sensation. Hun er ved næste valg. Ja, og hun kan i hvert fald ikke kalde det rød sensation igen, Majbrit Berlau. Du griner nærmest hånligt. Ej, det er i hvert fald ikke hånligt. Amager-romantikeren er selvfølgelig socialdemokrat, mens den cool fest bliver afholdt af en radikal. Det er nærmest så stereotypt, at det er for meget. Ikke? Men sådan er det, og vi ringer dem op om et kvarters tid. Vi får også besøg af en anden avislæser og hovedgæst senere på timen. Det er Lise Eholm, der er tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole. Vi tager en runde til med avisen lige om lidt. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og vi starter med dig den her gang, Leif Davidsen. Hvad er du faldet over i avisbunkerne? Jamen, jeg har da to store. Vi kan tage den mest alvorlige, når det involverer Danmark først. Og så er vi jo på vej i krig igen. Igen og igen i Irak, ikke? Og det, jeg har det meget sådan dobbelt med, om det er godt eller dårligt, det vi gør. Altså Islamisk Stat er der jo ikke nogen af deres fulde fem, der støtter. Men er det her den rigtige måde? Kan man bombe sig til fred? Det synes jeg ikke. De tidligere indsatser i... i Irak og har vist. Og hvad med Syrien, som vi i første omgang holder os ud af? Og overordnet er det jo mere det, altså det er nemt at komme i krig, men hvordan kommer man ud af det igen? Mm. Og det er helt klart, at jeg mener ikke, at man kan... Man kan ikke bombe sig til fred. På et eller andet tidspunkt skal der landtropper til for at rydde op. Det har man altid sagt, altså når kanonerne siger, så rykker infanteriet ind. Og hvilke infanteri skal rykke ind her? Altså amerikanerne rykker nok ikke ind igen. Obama, som du jo nævnte, brændte jo fingrene gevaldigt og lovede at trække sig ud i Irak, når på vej ind igen. Mm. Og der er midtvejsvalg snart, og der er præsidentvalg om 2 år. Så vidt jeg kan se, og det bliver jo det, hvor diplomatiet skal træde til, så er det de arabiske lande, og måske Tyrkiet, der skal i virkeligheden være dem, der er fredsskabende, eller også senere fredsbevarende. Men hvis jeg skal være realistisk, så tror jeg, at vi kan sidde her igen om et par år og snakke om nøjagtigt det samme. Altså, det er en region, som jeg har set en iagttager beskrive sådan måske meget præcist, der skal gennem en 30-års krig, som vi var igennem, 30-års krigen mellem protestanter og katolikker i, indtil den vestfalske fred kom. Ikke? Altså hele regionen, der er præget af foruden Israel-Palæstina-konflikten, så præget af nogle tilfældige grænser, som er trukket af nogle kolonimagter for mange år siden, og hele opgøret mellem Sunni og Shia, mellem Iran, Saudi-Arabien, men alt det der er et sådan stort moras, at det er meget svært at se en løsning på det. Og det er meget interessant, synes jeg også, sådan, da jeg sad og så skrev den der bog, at alle amerikanske præsidenter, stort set, og Clinton brugte uanede mængder af tid, energi og penge på det, har forsøgt at skabe en eller anden form for fred eller orden i Mellemøsten. Mm. Og det er mislykkedes for dem hver eneste gang. Altså det er virkelig en krudtønde, som det er svært at se på, hvordan man skal komme ud af. Og jeg kan egentlig godt lide det der, eller jeg synes, det er sådan lidt morsomt, eller interessant, eller tragisk, komisk, når sådan eksperter meget firkantet siger, sådan gør vi, så bliver det sådan. Fordi jeg er sikker på, at hvis det var så nemt, så havde man gjort det. Det er en utrolig kompliceret sag. Og jeg ved ikke rigtigt om... altså det, heldigvis denne gang er der et bredt flertal i Folketinget, der går ind for at sende jægerne, ikke? Men om man har tænkt tanken til ende om, at vi kan flyve ind, men hvordan kommer vi ud af det igen? Det er måske endnu vigtigere, og hvordan vi kommer ind i det. Og det var jo den største fejl, man lavede ved den sidste Irak-krig, at man ikke kom ud af det på en det god måde. Det var præcis det igen. Jo. Og mange af dem, og der det er også derfor, de ikke vil sætte landtropper ind ud. For selvfølgelig kan amerikanerne landsætte 100.000 marineinfanterister i løbet af ganske kort tid, men USA har man, jeg kan huske i min ungdom, der kaldte man jo USA for den store imperialistmagt, og den grimme imperialister, jeg ved ikke hvad, men rent faktisk er amerikanerne utrolig dårlige imperialister. De er gode til at føre krig, men de er meget dårlige imperialister, fordi de imperialister, som britterne i gamle dage, eller franskmændene, de var del af hersken. Vind krigen, og så samarbejder vi med banditterne bagefter, for nu er det vores banditter. Ikke? Og amerikanerne går ind og tror i deres naivitet, de kan skabe fred i Irak, og så fjerner de hele magtstrukturen, hæren, politiet, embedsapparatet, og hvad står tilbage? Kaos og tomrum, og så... Det har de aldrig været gode til. Majbritt Berlau, vi går ind i Irak igen. Hvad tænker du om det? Jeg bliver ulykkelig hver gang. Altså, fordi altså, krig er jo på meget. Altså, det at gå i krig, det er jo, så har vi jo tabt. Så har det internationale samfund spillet for lidt på at finde fornuftige og menneskelige løsninger. Og det er jo løsninger, der skal findes inden for det politiske håndværk. Og jeg er med på, at sådan nogle fra IS hverken vil eller kan respektere de spilleregler. Så det er ikke, fordi jeg sidder med sådan en eller anden gylden løsning. Men det, som jeg ved, det er jo, at krig, ud over alt det, som Leif han har redegjort for os her, så er det jo også menneskelig katastrofe, ulykke, liv, der bliver revet midt over, både bogstaveligt talt, men også i årene, der følger efter, og generationerne, der følger efter. Vi kan jo se gang på gang, at krig trækker jo generationer med. Bare tænk på, hvordan vi stadigvæk i Danmark er optaget 2. verdenskrig. Altså, det fylder stadigvæk i vores bevidsthed, og selvom jeg overhovedet ikke har været i nærheden af det som menneske rent sådan, har eksisteret i den tid, men det fylder stadigvæk i vores samfund. Så det tager generationer at komme over. Og så synes jeg, der følger noget med i alt det her, det er, altså, når vi går i krig på den måde, jamen, det skaber flygtninge. Folk med rimelighed forsøger at forlade risikoen for at blive slået ihjel og for deres børn bliver slået ihjel. Og det efterlader altså det internationale samfund med et ansvar for de mennesker, der bærer prisen for den politiske beslutning, der er truffet i Folketinget. Og der og det synes jeg ikke, vi altid er særlig dygtige til som internationalt samfund. Jeg kan se en del af avisartiklerne i dag også handler om de flygtningestrømme, der er i øjeblikket for Syrien og Irak. Og er jo ikke nogen af os, der kan kigge de der børn i øjnene på de billeder uden og at det gør ondt langt, langt ind i sjælen. Mm. Der har vi et ansvar både for dem, som flygter til nærområderne dernede, men også dem, som kommer til Danmarks bord. Og jeg synes ikke, vi er dygtige nok til det. Og jeg ved for de socialrådgiver, der arbejder inden for feltet, at flygtningestrømmen er større til Danmark nu, og det ligger pres på vores system. Men det er ikke noget, det er ikke noget, der prioriteres. Der vil ikke findes løsninger for det, fordi vi fornægter den konsekvens af den enorm ulykkelige situation, der er nede i Mellemøsten i øjeblikket. Må jeg sige noget, ja, her? Kom med, fordi der tror jeg nok, så der er en principiel forskel mellem dig og mig. Ikke? Fordi det, du kommer med her, er jo sådan en meget pacifistisk holdning. Og jeg er ikke pacifist. Og nogle gange er, selvom det er et frygteligt forkert ord, er krig nødvendig. Og hvis man kan sige, hvad var en god krig igen i anførselstegn? Altså præsident Clinton, han var præsident i den længste fredsperiode i USA's historie siden Eisenhower i 50'erne. Og han gik først i krig i 1999, hvor han blev så træt af FN's impotens og Europas vankelmodighed, at han bombede Serbien, der var ved at udrense Kosovo-albanerne. Og skabte dermed den nye stat Kosovo i Europa. Ikke? Og hvis han ikke havde gjort det, jamen, så havde vi haft måske noget, der kunne ligne en massakre på Kosovo-albanerne. Ikke? Og de er også glade for ham, at det eneste sted i verden, der står en statue, det er Kosovo, der står en statue på 3 meter af præsident Clinton. Og det kan man sige, det var for mig at se et eller andet sted en nødvendig krig, ligesom krigen mod Hitler var en nødvendig krig. Her ser jeg bare, jeg kan ikke sådan sidde her og sige, at det her er en rigtig beslutning, at nu bomber vi os. For det, man gør jo, man bomber en infrastruktur, som i forvejen er skrøbelig, og man kan stoppe ISIS eller IS på den her måde, det har jeg min store tvivl om, trods præcisionsbombninger. For det viser sig altid bagefter de her kampagner, at den præcision var ikke så stor, som man påstod, den var. Og vi gjorde det i Libyen, og med et katastrofalt resultat. Gå ind for at beskytte civilbefolkning, og har vi endt med et blodig anarki i den stat. Ikke? Så det her er jeg synes, det er en meget... Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gøre, men hvis du så spørger mig, hvad er så den rigtige måde, så bliver jeg dig svar skyldig, og så er jeg et eller andet sted glad for, at jeg ikke er politiker. Ikke? Det er jo en ekstremt kompleks situation, fordi Maibritt Berger, og du ridsede ligesom op, hvad alle de menneskelige konsekvenser er ved krig, og de ting, der sker i Syrien og Irak, men det kunne man netop også bruge som begrundelse for, at vi skal gå ind og bekæmpe IS, fordi flygtningestrømmene fra Syrien og Irak, og især fra Syrien, er jo kæmpe store, blandt andet på grund af de borgerkrigslignende tilstande, som vi ser i især Syrien og i ugens løb var en række borgmestre fra landets kommuner ude at sige, jamen vi har svært ved at tage imod flere flygtninge, og det handler jo ikke om, at Danmark har ændret reglerne for, hvor let det er for opholdstilladelse. Det handler simpelthen om, at de globale flygtningestrømme er historisk høje. Det kunne jo være et argument for at gå ind og forsøge at stække ISIS. Jamen altså, jeg er ikke, nu siger Leif, at jeg giver udtryk for en pacifisme. Tak for det, skulle jeg til at sige, fordi det er da egentlig dejligt kompliment at få. Men det er ikke fordi, at jeg afviser, at man kan lave militær invitation. Jeg er bare ikke klog nok til det strategiske spil. Altså, jeg er ikke uddannet inden for hæren. Jeg har ikke det overblik for at kunne sige, hvordan kan man gøre det bedst muligt. Jeg kan bare se, at der er en menneskelig lidelse, som er den store konsekvens. Og det er ikke os her i studiet, eller jer, der lytter på, der bærer den konsekvens. Det er de mennesker, der bor dernede, og det synes jeg, man skal tage i betragtning, når det er, man træffer de her beslutninger. Jeg vil rigtig gerne se mig fri for, at der er nogen, der vil bombe Danmark til at makke ret, fordi det vil gå ud over mig og mine børn og alle dem, jeg elsker, og det fællesskab, jeg er en del af, det vil jeg være rigtig ked af. Men hvad nu hvis, det er jo det er et tænkt eksempel, ikke? Hvad nu hvis der opstod en gruppe, der svarede til ISIS eller IS, eller hvad man nu har lyst til at kalde det, i Danmark, som simpelthen bare begyndte at massakrere alle på deres vej, som ikke vil underlægge sig deres religion og ideen om et kalifat, tror du så ikke, at du vil ønske, at der var nogen, der kom udefra og forsøgte at bekæmpe dem? Jamen det er også derfor, jeg siger, at jeg er ikke pacifist på den måde. Jeg siger bare, at jeg kan ikke gennemskue de der militære løsninger godt nok til at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Men det, der gør mig ulykkelig, det er, at jeg siger, så har vi har mistet muligheden for at lave de politiske løsninger. Og det var også det, jeg sagde. De er jo sat uden for, kan man sige, uden for indflydelse for det politiske system, fordi de ønsker ikke at være en del af det. Jeg tror, at jeg væmmes lige så meget ved den måde, som de opererer på, hvor det er total mangel på respekt for menneskeliv. Jeg tror faktisk, der var en, der sagde det meget godt, på mange måder, så svigter de jo deres egen religiøse overbevisning. Altså, de er jo det muslimernes værste fjende, og det gør de i Lars navn. Det er jo forfærdeligt. Altså, og det er jo noget, som ingen på nogen måde kan synes er fornuftigt. Men når det er sagt, og det skal man jo sige hver gang, man så sætter spørgsmålstegn ved løsningerne, så vil jeg bare sige, at krig har store omkostninger for andre mennesker, og det skal man bare tage i betragtning. Og det der bare er, det er, at det kan godt være, at krig er det rigtige svar, men så må vi også finde svar for det konsekvenser, krig også har, nemlig de flygtningestrømme, de børn, der efterlades uden forældre. Jeg tror, det er Politikken, der har en stor historie i dag om 14.000 børn, der nu er på flugt alene, hvor mor og far er døde. Altså, de har ingen voksne til at hjælpe dem i den der situation og den sårbarhed, de står overfor. De har krav på vores beskyttelse i lige så høj grad, som alle andre børn har, og dem har vi et ansvar over for som samfund. Så det er sådan set bare det, jeg i al beskedenhed gør opmærksom på, at der er brug for en massiv social og beskyttelsesindsats. Men Maja, nu er det jo ikke bombningerne her, trods alt, der skaber flygtningestrømme. Nej, de har det er været IS. Der hele tiden, og jeg tror, vi om årtier, når historierne skal se på vores periode, vi taler om, at vi faktisk lever i en periode, som man kunne kalde de store folkevandringers tid. Fordi du har jo ikke alene de der massive flygtningestrømme fra Syrien og Irak, det er meget forståeligt, ind i nabolandene og videre op i Europa. Du har jo også fra Afghanistan, og lur mig, når den sidste soldat er ude, om det ikke bliver slemt igen i Afghanistan. Men derudover har du det, som måske godt vi kan definere som flygtninge, men måske virkelig mere økonomiske migranter, fra fattige lande i Afrika, hvor man har en meget, meget ung befolkning og nogle elendige levevilkår, og så søger de væk for at finde bedre vilkår, og vi burde uden problemer kunne forstå det i Danmark. Hvis man kigger på den danske udvandringshistorie, så efter 1864, hvor vi var forarmet og fornedret, havde tabt en tredjedel af vores befolkning og en tredjedel af vores territorium, fra 1864 og frem til 1914, der forlod 100.000 danskere. Det her lille møgland, som det var fattigt og undertrykkende og elendigt på mange måder, der forlod de landet for at rejse til USA og Canada og Argentina. Og det var jo ikke de svage, der rejste. Det var de stærke. Og det er jo heller ikke de svage i dag, der i elendige plimsoller sætter over Middelhavet. Det er de stærke. Det er de unge. Det er jo dem, der har råd til at betale menneskehandlerne. Ja, det er så oveni, ikke? Så er der nogen, der tjener rigtig meget penge på det, ikke? Men du skal virkelig have en energi, også for at kunne flytte dig. Det skal være stærk og sundhedsmæssigt. Ja. Og så er der noget meget interessant, for de europæiske politikere, de prøver hele tiden at sige, at I skal ikke komme, for der er ikke arbejde til jer. I Spanien er der altså 40% arbejdsløshed blandt de unge osv. osv. Ikke? Men sådan kører det ikke. Og jeg sad for nogle år siden op på noget, der hedder Udvandrermuseet oppe i Aalborg, hvor hele den danske udvandrerhistorie er beskrevet, fordi jeg overvejer at skrive om dansk udvandring. Og det var meget interessant at sidde og læse breve fra danske udvandrere i Amerika. For ligesom en afrikaner i København eller Milano eller Spanien sjældent skriver negativt hjem til sin familie og siger, jeg har det faktisk elendigt, jeg sover på gaden, og jeg har stort set ikke andre de penge, jeg kan tække mig til. Så skriver de, nej, jeg har det godt, og det er spændende, og jeg har fået job og en kæreste, jeg ved ikke hvad. Det samme gør danske udvandrere. Man kan læse deres livshistorie. Hvor de ofte døde måske forarmede i New Yorks slum, men i brevene hjem til familien i Skjern, der beskriver de deres nye tilværelse som fantastisk, fordi de opfattede danskerne dengang, som afrikanerne i dag, nu taler vi om økonomiske migranter, det er som et nederlag, hvis de kom til deres nye land, og så skulle skrive hjem, at det faktisk drømmen brast, den blev ikke til noget. Ja, det er jo dybt, og derfor, jeg tror, altså, vi har det meget alvorligt i Mellemøsten, men vi lever i en tidsalder, en global tidsalder, hvor der er millioner af mennesker, enten er på vandring, eller ønsker at tage på vandring. Og det skal vi forholde os til. Og vi kan ikke, altså det der med at lave en Berlinmur rundt om Europa, den går ikke. Det her tema, det kunne vi tale om i timevis, men vi er nødt til at komme videre med programmet. Efter det her hyggelige emne her, så trænger vi til lidt fest morgen. Lige om lidt. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa, Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. Hver søndag kl. 16. Her på Radio 24/7. Klokken er 25 minutter over 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet har jeg Majbert Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening, og så har jeg også Leif Davidsen, der er forfatter, med i studiet. Og Majbert og Leif, vi har snakket om det tidligere i programmet. Vi skal snakke om partier, der konkurrerer mest mulig opmærksomhed og promovering, blandt andet ved at afholde nogle kæmpe fester. Giv mig et A! Den ene af dem, der holder støttefest i aften, han gør det på Amager i arbejds- og kontorfællesskabet Prags Boulevard 43. Og det er dig, Peter Hummelgaard. Velkommen til. Jo, tak. Din fest hedder Støttefest Hummelgaard i Folketinget. Og du skulle egentlig konkurrere med Ida Auken her, fordi hun holder også en fest i aften, der hedder Speak Up and Party, men hun er simpelthen brændt os af. Nå, det, det bliver jo en let kamp. Jeg ved ikke, i fodbold, hvis der er et hold, der ikke stiller op, så tror jeg, man vinder 6-0 eller sådan noget, ikke? Ja, det er jo præcis, men den taber dømt. Ja. 3-0, siger Leif Davidsen her. Peter Hummelgaard, hvorfor holder du sådan en fest her, Støttefest Hummelgaard i Folketinget? Jamen, for det første er det, fordi jeg jo har en meget, meget, meget fantastisk kampagnegruppe, der ligesom har besluttet, at det var noget, de synes, vi skulle gøre. Og det er jo fordi, at jeg stiller op til Folketinget her for første gang, og med mit parti sådan halv meningsmåling, og så tror jeg også, at vi er klar over, at det ligesom kræver noget ekstra for at få omsat mit kandidatur til et mandat. Mm. Så det handler jo både om at samle en masse mennesker, som ligesom har lyst, når valget nærmer sig, eller i virkeligheden allerede fra nu af, at give en hånd med til at dele pæser ud og snakke med vælgere osv. Og så handler det jo også om at rejse nogle penge, altså at gøre det på en hyggelig måde. Så betaler folk et entré, og de sørger for forhåbentlig at købe en masse i baren, som så også giver noget overskud, som jeg så kan bruge på at få trykt nogle flere pjæser og nogle annoncer og ting til andre aktiviteter osv. Og det her, det er jo noget, der griber om sig med folketingspolitikere, der gør mere og mere for at få opmærksomhed. Du siger selv, jamen du skal i Folketinget første gang, så du er nødt til at gøre noget ekstra her. Og du skulle som sagt konkurrere med Ida Auken. Hun har været minister. Det er jo ikke lige så nødvendigt for hende. Sidst hun holdt sådan en fest op til sidste folketingsvalg, der kaldte hun den Red Sensation, altså rød sensation. Nu hun så skiftede parti fra SF til De Radikale, så det kalder hun den ikke den her gang. Der kalder hun den Speak Up and Party. Vi dropper alle de der kategorier, I skulle have konkurreret om. Det var blandt andet, hvor mange gratis ting man kan få, og hvor god underholdning og coolness-faktor osv., fordi du har jo allerede vundet. Og tillykke med det. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den sejr. Men du skal have lov til at svare på den kategori, der hedder politisk vision. Hvad er din politiske vision, Peter Hummelgaard? Den havde du ikke regnet med. Du troede, det var skæg og ballade. Nej. Du har et minut. Du har et helt minut. Ja, okay, det er herligt. Jamen, den er jo sådan set rigtig mange ting. Altså, først og fremmest, man kan sige, at jeg stiller op. Festen foregår også ude på Amager. Det betyder også, at jeg også har nogle lokale dagsordner. Noget af det, jeg går rigtig meget op i, det er jo, at nu hvor det er, at krisen i nogen for nogle mennesker er ved at vende, så er vi jo også begyndt at begå præcis de samme fejltagelser på boligmarkedet, som vi har gjort før. Og det sker også rigtig meget på Amager lige nu. Og priserne de bliver drevet op af, og der bliver ikke bygget nok almene boliger, som folk ikke faktisk har råd til at betale. Så jeg vil gerne have en boligpolitik, som jo også skal ske inden for Folketinget, hvor det er, at vi i København og på Amager og andre steder bygger boliger, som folk har råd til at betale. Og så derudover, så er jeg jo stadigvæk hamrende optaget af, som jeg har været de sidste 6 år. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med krisen og dens konsekvenser og dens uretfærdigheder. Stadigvæk meget optaget af, hvad det er, vi kan lære af den, og hvordan vi i fremtiden kan undgå nogle af de store fejl, der har gjort, at vi er kommet ind i det her moras, som vi er i nu. Og stadigvæk også optaget af, at den regning, som der stadigvæk ligger og skal betales, at den bliver fordelt på en retfærdig måde. Meget mere retfærdig, end også hvad min egen regering har præsteret at gøre. Der gik præcis et minut. Har du gjort det før? Ja, jeg synes, det er en hel del. Hvad er det for et moras, du snakker om, vi er i lige nu? Det er jo den økonomiske krise og finanskrisen, ikke? Altså, det er jo... Jeg synes jo, at der er en ting... Altså, jeg har jo været socialdemokrat, siden jeg gik i gymnasiet, og nok også været det inden da, men sådan aktiv socialdemokrat. Men må også ærligt indrømme, at jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig lige så meget bekræftet i, hvorfor jeg er socialdemokrat, som jeg har gjort de sidste 5-6 år. Og det lyder lidt paradoksalt, fordi i al den tid, at målingerne har været elendige, og mit parti har befundet sig noget, der minder om en konstant krisesituation. Mm. Men jeg synes jo, at de lektier, der er oven på krisen, det er jo blandt andet, at den samfundsmodel, som socialdemokrater især jo har med til at opbygge velfærdssamfundet og en stærk arbejdsmarkedsmodel, har vist sig også at være de bedste værktøjer til, at Danmark med alle de problemer, vi har og alt muligt andet, men sammenlignet med stort set alle andre samfundsmodeller syd for Kruså, så har vi klaret os væsentligt bedre gennem krisen. Og lige nu er der en virkelighedsopfattelse, både langt ind i centraladministrationen og i dele af mit parti og helt ude på højrefløjen om, at årsagerne til krisen skal findes i lige præcis en for stor offentlig sektor og et for højt skatteniveau, og at vores sikkerhedsnet er for finmasket, som gør, at folk skal gide arbejde, mens at konventionerne i virkeligheden jo peger på det modsatte. Og det er, tror jeg, en ny værdikamp, vi står i om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil leve i og bygge op over de næste 10 år oven på den her krise her, og en værdikamp, som jeg meget glædeligt deltager i. Peter Hummelgaard, tillykke med sejren i den her konkurrence om, hvem der holdt den bedste fest i aften. Speak up and party. Du har aldrig overvejet at skifte til, fordi nu nævner du, at dit parti har været i dyb krise, og så fedt er det heller ikke at være socialdemokrat for tiden, og så videre. I får vist til nogle festlokaler ude på Amager, ikke? Du har aldrig overvejet at gøre, som Ida Auken har gjort, at skifte til de radikale? Nej. Det har jeg sådan set ikke. Jeg vil hellere, hvis jeg er utilfreds med mit partis politiske kurs, så tager jeg de slagsmål internt om kursen. Det sidder for dybt i knoglerne i mig, at jeg er socialdemokrat, så det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Peter Hummelgaard, som vinder af den her konkurrence her, så vinder du den her sang her, Amager er nummer 1 af Rockers by Choice. Hvad siger du til det? Det synes jeg er herligt. Den elsker jeg. Godt. Du må have en god fest i aften, folketingskandidat for Socialdemokraterne, Peter Hummelgaard. Tak skal du have. Vi befinder os i dette øjeblik i en af de mest dynamiske dele af vort land. Giv mig et A! A! Giv mig et M! A! Giv mig et A! A! Giv mig et R! Op. Alting er centralt, sted er til top. En gang imellem, så får det is på frakken. Samles med venner ned i Englandsparken. Hvor klan vil du sikkert kalde psykopater? Vi er amerikanere, men ikke fra Forenede Stater. Totalteater. Sur for Algon og Stjernen. Har støttet RBC, og de tilhører kernen. Amager er nummer 1, vi vil det sat. Og helt sikkert bedst i det danske land. Her på øen byen Amager. Kulturen hiphop, du sat i flammer. Du er sikkert stedet, siger hårdnakket nej. Men lyt efter os, og lad være at spille sig. TNT, Bass, Five og Sjælen var på sporet. Meget længe før det kommercielle tog ordet. I stjernen var der James, før det hejlede. Grupper ud breakdance foran spejlet. City Breaker Speed Force var pionerer. Kan I forstå det, så prøv at respektere. Algården kom efter med fredagsfester. Graffiti, trash, battles og en masse gæster. Fabulous Rockers først på mikrofonen. Din rap og hovedet var kendt i nationen. Vi siger ikke, det er her kulturen blev født, men det var herude det originale blev stødt. Kat. Men det er rykker, det får du her slået fast. Uanset hvor du går, er der gang i gaden. Tag en tur på Amagerbrogade og tjek facaden. Her er mennesker, sej, tag det for givet. Grønnet sted er naturen af i livet. Hvad øen bliver den kaldt, intet bakket landskab. Her sammenhold, venskab, desværre også fjendskab. Fem øerne og stranden om sommeren, hvor det sker. Altid bør på øen, selv når det regner og sniger. Kastrup, Tårnby, Dragø, Stormby, Christianshavn. Står for øen stille, syd for København. Her blev vi født, vokset op til i dag. Har været igennem ned, tur, succes og nederlag. Amager stolthed vil altid vare ved. Vi vil kæmpe for vores ø til den sidste er død. Giv mig et A. A. Giv mig et M. M. Giv mig et A. A. Giv mig et R. R. Amager er nummer et. Amager er nummer et. Amager er nummer et. Amager er nummer et. Her er altid fedt. Her er altid fedt. For Amager er nummer et. For Amager er nummer et. Amager er nummer et og klapsalver og det hele. Maj-Britt Berlau, du har siddet med i halvanden time her i studiet, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Du er faktisk ret vild med det her nummer. Jamen altså, jeg er jo gammel rockers-fan, så jeg er jo helt pjattet med det sidste nummer, vi lige har spillet. Det er jo min teenage-tid for fuld hammer. Og vi skal til at sige farvel til dig og velkommen til morgens næste avislæser og hovedgæst. Du har en sidste kommentar her til slut. Du spurgte mig, om man siger noget positivt. Ja. Selvfølgelig må man det. Ja, nå, men det er jo fordi, at mange gange, når det er, at jeg er på, så handler det om meget af det, der ikke fungerer i det sociale arbejde i Danmark. Men vi har også rigtig mange gode historier derude fra. Det synes jeg bare var måske den rare kommentar at slutte med, at selvom at der er mange ting, der er rigtig svære, og det handler om menneskers liv, som har et meget, må også være livsvilkår, så lykkedes det altså også jævnligt at lave rigtig godt socialt arbejde i Danmark. Og en af de historier, der var i ugen, som måske ikke har fået lige så meget opmærksomhed, som den godt kunne have fået, men fik det i min verden, det var, at der er kommet nogle rigtig gode projekter, hvor at man beviser, at hvis vi laver det, der hedder en helhedsorienteret indsats, nemlig at man kigger hele vejen rundt omkring det ene hele menneske, og at vi er dygtige til socialrådgivere, skolelærer, pædagoger, sundhedspersonale at arbejde sammen, jamen så kan vi faktisk få nogle rigtig gode resultater, hvor mennesker, som har været i nogle svære livsvilkår, faktisk får et bedre liv. Og det er godt både for det enkelte menneske at lave den investering, men det er i høj grad også godt for statskassen, fordi det er så meget bedre og billigere, når vi laver gode forebyggende indsatser for mennesker, i stedet for at de skal nå bunden, før vi hjælper. Og med den positive note slutter vi med dig, Maj-Britt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Kvinde med et meget stort hjerte, og hende, der overtager din stol her i studiet, hun har også et meget stort hjerte. Det er tidligere skoleleder Lise Egholm. Tak, fordi du var på besøg, Maj-Britt Berlau. Selv tak. Det var en fornøjelse, og god formiddag videre til jer alle sammen. Tak. Mange tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og Lise Egholm, du er som sagt den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Du slutter dig til Leif Davidsen, som er med en 20 minutters tid endnu. Og jeg vil bede dig om at introducere dig selv, som jeg har gjort med de andre. Hvad har du at sige? Jamen, ja, det kan jeg jo tale længe om, men det skal jeg nok gøre kort. Nej, jeg er så heldig, at jeg har arbejdet med børn hele mit liv, og det synes jeg er rigtig, rigtig meningsfuldt og berigende og sjovt og... Og ja, vidunderligt. Jeg har været en glad skolelærer i 20 år, så har jeg været visningsinspektør i 3-4 år, og så har jeg været skoleleder på Rødmandsgade Skole i 18 år. Og der holdt jeg så op sidste år i marts måned, gik jeg på pension. Så jeg har arbejdet med børn i 42 år og været ansat i Københavns skolevæsen. Så jeg har set nogle få tusind børn og tilsvarende forældre. Og jeg har altid arbejdet med det, jeg kalder grovbollerne, frem for flødeskumskagerne. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at det altid tiltrukket mig at være et sted, hvor jeg synes, at børnene havde nogle udfordringer. Så derfor startede jeg på Vesterbro, fordi der var nogle børn, der havde lidt svært dengang. Der var ikke nogen indvandrere, de var lyshårede alle sammen. Deres fædre arbejdede på Carlsberg, mødrene var tynde og gjorde rent. Hvornår var det her? Det var i 71, okay, fra 71 ja. Til 76 var jeg på Vesterbro. Alskede skole hed den dengang. Og der havde jeg en hel masse søde børn, der hed Alex, Ronny, Vivi, René og Brian. For eksempel, det er der ikke noget forkert i at hedde, men deres forældre, de drak rigtig mange bajere, og de fik bank, de der børn, og de var meget understimulerede. De var på ingen måde dumme, men de havde ikke fået læst nogen godnathistorier, og der var mange ord, de ikke kendte. Og jeg synes nogle gange, at den problematik, der så kom adskillige år senere med nogle af vores tosprogede børn, det var lidt det samme, at de var understimulerede, men på ingen måde dårligere begavet end alle mulige andre. Og det synes jeg var rigtig spændende. Og på Rødmarsgade Skole, der havde vi jo på et tidspunkt helt op til 86% tosproget, hvilket er vildt mange. Men Mjølnerparken ligger jo også i baghaven, som jeg plejer at sige. Og det påvirker skolen jo selvfølgelig. Og læseresultaterne var elendige, og ja, og der var mange børn, der ikke havde det godt. Og skolen var ved at blive en af dem, som mange skoler i Danmark, hvor man, der kommer så mange indvandrere til sidst, så man opgiver og lukker den. Men vi satte os for på Rødmarsgade Skole, at sådan skulle det ikke gå med os. Tværtimod, vi skulle prøve at tiltrække nogle flere danske børn, så vi fik en bedre blanding, og så skulle vi have nogle bedre faglige resultater. Og jeg kan så sidde nu og ikke prale med, for det er jo ikke min fortjeneste alene. Det er sandelig et kæmpe samarbejde, både med smadredygtige lærere og så med nogle vidunderlige forældre, at børnene på Rødmarsgade læser 3% bedre end landsgennemsnittet i Danmark i dag. Der er så også kun ca. 50% tosproget, hvilket jeg synes er en genial blanding. Altså en blandet skole, tror jeg virkelig meget på. Hvordan er det lykkedes? Gå fra 86% tosproget til 50%, og det er sådan lidt mærkeligt at tale om de her tal, fordi ja, det er en succesfaktor, hvis vi slipper for rigtig mange af de der tosproget der. Ikke? Desto flere brugende elever der er, desto dårligere en skole. Altså, sådan hænger det jo ikke sammen. Ja, nej, det kommer til at lyde sådan lidt grimt, men jeg er jo en meget praktisk person, og jeg ved, at der var rigtig mange af de tosproget familier, som sagde, hvor er de danske børn? For der var for få danske børn. Og omvendt kan jeg også godt forstå, hvis man som far og mor til en lille Valdemar er alle bekymrede, hvis der kun er 3 danske børn i klassen. Det kan jeg godt forstå. Jeg har selv 4 børn. Og jeg synes, at det er rigtig godt, hvis der er en blandet gruppe børn, og det var der altså, eller er der på Rødmarsgade i dag. Og det giver en rigtig god mulighed for alt muligt, både normdannelse og bedre faglighed, fordi selvfølgelig har man, hvis man er tosproget barn, nogle problemer med sproget nogle gange. Ikke altid, men det er der mange børn, der har. Og man lærer jo også af hinanden, så derfor er det godt med blandede skoler. Det er vejen frem. Og jeg mener, det er meget, meget positivt, også for de danske børn. De lærer rigtig meget. Og i dag, hvor verden skrumper, og rigtig mange børn måske får et job i Singapore, eller Indien, eller Mexico, eller hvad ved jeg, der tror jeg, det er rigtig godt, at de er gået i skole et sted, hvor de har mødt forskellige normer. Det er med til at gøre dem til livsduelige mennesker, og det er vel egentlig det, al skolegang går ud på. Og du var jo inde på, at da du startede på en skole på Vesterbro i 1971, så var det med en masse arbejderklasse rødder, der havde deres problemer, deres forældre tævede dem, og mange af forældrene drak, og mange af dem, de havde ikke det sprog, man skal have, og mange af de samme problemer går igen i dag, når det handler om de her skoler, hvor der er mange tosprogede skoler, der ligger i nærheden af udsatte boligområder. Ja. Og Rødmarsgade Skole, som var det sted, hvor du var skoleinspektør indtil for nylig, nu er du så gået på pension, er kendetegnet ved, at der er mange tosprogede, og det har nærmest Mjølnerparken som baghave. Jeg har snakket med en del mødre fra Mjølnerparken, som netop siger det her med, vi vil bare ønske, at der boede flere etnisk danske i vores boligområde. Vi vil ønske, at der var flere etnisk danske børn i vores skole. Og når jeg så spørger altså om dem, der så har børn, som er færdige med folkeskolen, så siger de, jeg vil ønske, at min søn turer at bevæge sig uden for Mjølnerparken og tage på café, ligesom alle andre unge. Og i starten, der, fordi det gik igen det her med at ture og tage på café, hvor jeg tænkte, hvorfor er det så vigtigt? Og så gik det op for mig, at det handler om, at caféen er et symbol på, at man kan gebærde sig ud i samfundet, og man tør bevæge sig uden for gruppen, og man er en del af en middelklasse. Men det er jo et langt sejt træk, og der er jo rigtig mange af de der unge, som aldrig kommer uden for boligområdet, og ikke tør bevæge sig uden for det. Det er rigtigt. Men der har jo også været, altså nu ser det ud som om, der er bedre tider for Mjølnerparken, for der har jo altså været en lang periode, hvor beboerformanden blandt andet gjorde, hvad han kunne for ikke at åbne Mjølnerparken. Der var faktisk noget, der hed Områdefornyelsen i Mimersgade, som jeg var med i, hvor der blev kastet en masse penge ind for at gøre noget ved det, og der råbte og skreg man bare på at få nye altaner og alt sådan noget, og det har ikke noget med det at gøre. Hele ideen var at lukke Mjølnerparken op, få nogle danskere ind og få nogle indvandrere ud, altså bløde hele det der op med dem og os. Mm. Men det var der altså modvilje fra, inde fra selve Mjølnerparken i en hel del år. Men nu er der nogle andre, der er gået ind i bestyrelsen, og nu blæser der nye vinde, og jeg begynder at tro på, at man kan opløse det, men man kan sige, at det er jo det danske samfund, der laver de her ghettoer. Mm. Og det er simpelthen noget af det værste, og det er jo ikke kun i Mjølnerparken, det har også, nu kan du se Gellerup, der må de rive ned for at komme det til livs. Ikke? Vi har Vollsmose, vi har området af Slagelse, vi har mange, mange steder, hvor der er det samme. Og hvor det er jo os, der laver lovgivningen, havde jeg sagt, altså det er jo det danske samfund, som har sådan et eller andet med, at vi må ikke lave begrænsninger, og det er jo noget fjol, fordi enhver med bondefornuft kan jo sige sig selv, hvis over 50%, for eksempel tosproget i et område, så skal vi måske anvise dem en anden social bolig, så vi får fordelt mennesker. Så kommer vi også de mødre i møde, som gerne vil have, at deres unge mennesker kan bevæge sig ud i samfundet. Ikke? Man kan se, at de skoler, der ligger i udsatte boligområder, det er jo dem, som er i risikozonen for at havne i bunden, når vi kigger på læseundersøgelser osv. Sammen med de skoler, der ligger i de landdistrikter, hvor mange af jobsene er forsvundet, og børnene, de bøder jo for, at vi har lavet en boligpolitik, der ikke har fungeret i årevis. Den kan jeg jo genkende fra, da min familie kom til Danmark som flygtning fra Iran. Ja. Vi blev jo bare ligesom alle de andre brune henvist til et alment boligområde ude på Vestegnen, hvor man tog rigtig, rigtig mange. Og da Vestegnsborgmesterne så begyndte at klage og sige, henvisningspolitikken er skæv, hvordan kan det være, at vi tager så mange? Og Gentofte Kommune ikke har taget en eneste i slut 90'erne, så fik de at vide, at de skulle holde deres mund. Ikke? Der er jo sket noget siden. Ja. Og Lise Egerholm, jeg kan jo høre på dig, at du følger meget med i debatten stadig, og følger med i, hvad der sker i på Rådmandsgade Skole og i Mjølnerparken, som du har beskæftiget dig med som skoleleder. Nu er du gået på pension, og det var lidt overraskende, at du gik på pension. Hvor er du sød. Hvordan har det været? Men det er, fordi jeg var så gammel, så jeg tænkte, at nu måtte jeg hellere finde på noget andet. Men altså, du er blevet kåret til årets leder, og du har blandet dig meget i debatten som skoleleder og så videre. Du har taget blad derfra. Jeg har elsket mit arbejde, og det var, jeg græd også den dag, jeg holdt op. Men der stod 600 børn og sang for mig, det kunne jeg slet ikke klare. Det var så rørende. Hvordan er det at være gået på pension? Jo, men det er godt, og det er rigtigt. Altså, jeg var jo næsten 65, da jeg holdt op, så kan man jo godt sige, at man skal gå hjem i tide. Og heldigvis er der jo en skøn kvinde, der har overtaget tjansen på Rådmandsgade, så skolen kører videre. Og jeg kan da lige sige, at sidste år havde 9. klasse et rent 9-tal i snit i fysik til afgangsprøven. Okay, og det har de jo kun, fordi de har en lærer, der simpelthen bare vil have, at de bliver dygtige. Mm. Så man kan ikke ændre en skole, medmindre man har et personale, som virkelig brænder for det. Og som lader være med det der, som jeg synes rigtig mange indvandrertunge skoler falder for den der med, og det er også lidt synd, og de er sorthårede, vi kan ikke forlange så meget af dem. Jeg synes, det er det værste, man gør. Jeg synes, det er respektløst. Tværtimod, ligesom hende der, Sin, der er i øjeblikket, hun har jo fat i noget, når hun siger, man skal jo tværtimod sige, ved I hvad, skattebasser, I skal arbejde lidt ekstra for at komme på banen, fordi I starter på nogle minuspoint, og hvis I skal ind i kampen, så skal I eddermame klemme ballerne sammen og komme ind og gøre noget ved det. Og det skal man sige også til forældrene, som sidder der, når jeg hvert år sagde, at der var en 6-7-8 børn, der skulle gå om i 0. klasse. De måtte gå to gange i 0. Og der sad far hver gang, jamen han er meget dugtig, jeg kan ikke forstå. Så må jeg sige, han er ikke dugtig til dansk, og det skal han altså være. Mm. Og det går ikke ondt at gå to gange i 0. men det går fandme ondt at gå to gange i 6. klasse, så bliver man ked af det. Lise, og hvis han skal klare sig, så er det altså nu og her. Lise, du kan nok ikke huske det, men første gang vi to mødte hinanden, det var i midten af 0'erne. Du havde lige udgivet din første bog. Jeg mener, den hed Min Blå Sofa, fordi du havde en blå sofa på Lindhardt Ringhoff. Ja, det er rigtigt. På dit kontor, hvor du havde samtaler med de her unge. Og jeg lavede et interview med dig til Dagbladet Information, og bagefter så spurgte jeg, synes du om artiklen? Og du synes, jeg fremstillede dig lidt for streng. Og så sagde jeg til dig, Lise, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes bare, jeg fremstiller dig som en, der stiller krav til børnene, og tager kontakt til forældrene, og også kræver noget af dem. Så i 2012 så udgav du så bogen, fordi du skal kærlig spark fra skolelederen. Så var det mere, der turde du i højere grad, som man skal stille krav, og det er jo, det er jo glad for. Lise, du sidder med os ind til klokken 10, hvor det her program det lukker og slukker. Vi tager en runde med aviserne lige om lidt, og efter det siger vi farvel til Leif Davidsen, der har siddet med os i halvanden times tid. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Vi går i gang med de sidste 10 minutter af denne anden time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suhi, og med i studiet der har jeg tidligere skoleinspektør på Rådmandsgade Skole, Lise Egholm, og forfatter Leif Davidsen. Og Leif, du er færdig hos os om 10 minutter. Ja. Du sidder med bunken af aviser foran dig. Hvad er du faldet over? Jamen, jeg synes, der er sådan en historie, der i hvert fald har lidt positivt i sig. Det er, at det lykkedes i går, Rusland og Ukraine ved hjælp af gode kræfter nå frem til en eller anden form for gasaftale. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder et, at de ikke fryser i Ukraine her til vinter, fordi Rusland har lukket for gas. Nu skal man passe meget på den konflikt ikke at være for positiv, for der er meget, der går galt. Men overordnet tyder det på, at de er ved at begge parter, kan man sige, ved at kravle lidt ned fra det træ, de havde kravlet op i. Fordi der er noget en prisaftale, og der er noget en aftale om betalingen. Og jeg har også bidt mærke i, at efter EU lavede sine seneste sanktioner, har Putin altså ikke svaret øjeblikkeligt igen. Så er det på vej til en eller anden form for fred? Nej. Er det på vej til en eller anden stabilisering? Ja. Det vil sige, at man kan godt sige, at fra at de byggede sig op til en voldsom og voldsom konflikt, så ser begge parter nu ud til at ville i hvert fald forsøge at nå en eller anden form for forståelse. Så har vi så kommer vi så til at have sådan en fastfrossen konflikt, der kommer til at ligge og fryse der i meget lang tid fremover. Ikke? Men, hvis vi kigger tilbage på den her Rusland-Ukraine-konflikt om 5 år, hvor meget tror du så, der ville være sket? Jeg tror, at om 5 år, ja, det er altså med, fordi der vil jo sandsynligvis Winston stadig Churchill's være en masse pro-russiske separatister i Ukraine til den tid jo, også. Jo, men som det gør jo sådan set ikke noget, hvis de pro-russiske separatister er pro-russiske, men ikke pro-russiske med våben i hånden. Ja. Altså, personligt tror jeg på, at fremtiden må indebære, at man kan ikke lave en aftale omkring Ukraine uden at involvere Rusland. Og jeg tror, Ukraine, som på mange måder er en fejlslagen nation, eller to stater inden for én stat, altså Vest- og Øst-Ukraine, at hvis man får en form for federal styre, jamen det kan nok i hvert fald stabilisere situationen. Men helt ærligt, så opgiver russerne ikke Krim, og så længe de har Krim, så har man en frossen konflikt, fordi det kan vi jo ikke acceptere, at man nu om dagen tager territorium fra et andet land med magt. Så det her bliver som Georgien og Transnistrien, altså en konflikt, som vil være en del af Europa. Men for mig forekommer det, at man nu prøver med nogle diplomatiske løsninger, som man ellers ikke har gjort, og at Putin måske er blevet lidt mør. Og så, selvom han sidder meget isoleret i Kreml. Og så kan man så håbe på, at der kommer en langsom stabilisering, og at det der, altså drabene holder op, som jo er det vigtigste. Så jeg vil sige det på den måde, om 5 år er der måske ikke fred, men der er fravær af krig, og det er jo ikke helt det samme. Og det er jo stadig fremskridt. På en eller anden måde, ikke? På en eller anden måde er det jo stadig et fremskridt. Men jeg tror, det var... Altså, der er et russisk ordsprog, der hedder kun nare spår om russisk politik, så det har jeg så lige siddet og gjort, ikke? Jamen, nu tvang jeg dig også til det, ikke? Ja, det gjorde det. Og nu er det radio, men hvis du kunne se med her i studiet, så ville du kunne se, at Leif... Altså, da jeg stillede det spørgsmål, var det heller ikke sådan, at han så ud som hurra, ju. Nu jamen, skal jeg opholde til orakel, det synes jeg er jo, rigtig dejligt. Ja, men det er jo en kompliceret situation, ikke? Ja. Og det, men der var en foranværende amerikanske Moskva-ambassadør skrev for ikke så længe siden i New York Times, at det her mangler er diplomati. Mm. Altså det, der har været fravær af de seneste måneder, det er diplomati, hvor både, kan man sige, NATO har kørt op for retorikken, og Putin har kørt op både for magten og retorikken. Ikke? Mm. Og der mangler man jo så, at man går bruger så mange kræfter, diplomatiske kræfter til at forsøge at finde en løsning. Fordi vi kan jo ikke have krig i Rusland, og du er nødt til at finde en løsning også på omkring spørgsmålet med Krim. Så det bliver kompliceret. Så derfor tror jeg, altså den store forandring kommer vi ikke til at se, men hvis jeg boede i Kiev eller et andet sted i Ukraine, så ville jeg i hvert fald tænke, okay, jeg skal altså ikke fryse til vinter. Og der er minus 30 der om vinteren. Og nu er der 5 minutter tilbage af den her time, og 5 minutter til nyhederne. Og jeg er lidt i et dilemma. Måske I to kan hjælpe mig. Fordi spørgsmålet er, om vi skal spille det her nummer Take It Easy af Eagles, som du blandt andet har sagt, Leif, at hvis vi har tid til det, så skal vi spille det. Eller om vi skal tage en historie til fra avisen. Lise og Leif, hvad siger I? Jeg vil gerne høre musikken efter alt det her snak. Ja, lad os få noget musik. Jeg elsker musik. Og Leif, du sagde, da Lise kom på, og da Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, sluttede af med en positiv historie. Åh, hvor er det dejligt, at vi snakker noget positivt, efter at snakke om Irak-krigen igen, med alle de her dystre udsigter. Men lad os høre Take It Easy af Eagles. Hvorfor skal vi høre det her nummer, Leif? Jamen, jeg har det ligesom John Steinbeck. Han havde det sådan med navne. Hvis han hørte et bestemt navn, så måtte han se stedet. Ja. Og den her Eagles-sang fra 1972, den Take It Easy, den taler om et sted, der hedder Winslow, Arizona, hvor altså linjerne er jo It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Og jeg har altid drømt om at se det der sted, Winslow, Arizona, hvor der er en eller anden, der er standing on a corner. Og det lykkedes sig den her gang. Og så synes jeg, det er bare sådan rigtig... Nu snakker du om coole fester her, ikke? Men det er sådan en rigtig cool 70'er-sang, ikke? Som handler om, tag det nu roligt, og det går nok alt sammen. Og her er jeg on the road, ikke? Så er det bare en god sang. Og Leif Davidsen, vi når ikke at snakke mere med dig, før det her nummer er færdigt. Du skal tak, fordi du kom ind. Du er som sagt aktuel med den her bog, Steinbecks Spøgelse, Jagten på en forfatter. Og du har et travlt program i dag. Jeg ved, du skal videre til Fyn. Ja, det er nu en privat fest. Jeg troede, det var bogarrangement. Nej, det skal jeg også. Jeg skal ned og signere bøger i Roskilde her kl. 11, og så skal jeg hjem til min familie på Fyn. Dejligt. Her er Take It Easy af The Eagles. Du har stillet... Det var ikke Take It Easy af Eagles. Her er den. Stone me once, and she's a friend. Det var nummeret Take It Easy af The Eagles, som forfatter Leif Davidsen havde ønsket. På den anden side af nyhederne, der får vi besøg af en anden forfatter, Christian Mørk.